bergen van duizenden doden, honderden kilometers verderop. Maar zodra de ellende boven de rivieren komt, dan is het uit. Want je weet hoe het gaat. Yo, geen duizend van zwaren gaan om geldzaken. We bemult die nationals die niet uitgeteld raken. Soldaten die gewelddadig op aarde een hel maken. Marionetten die een blauwe helm dragen. Er is een wereldwijd netwerk altijd klaar om te opereren. Zonder kenmerk achter te laten van de daders. De kracht van het leger gericht op elk potentieel gevaar van tegengewicht. De illusie is meestelijk dicht. Bijna alles erkend door een derde oog geobserveerd. Technologisch geavanceerd, verder ook dan wat jij fantaseert. Geprogrammeerd te zeggen dat we een stem hebben. Zodat we onszelf klem zetten als we willen weg. Zeker dat ik doorleef, doorbreek de barricade van mijn onzichtbare vijand. Die een stap voor heeft, wat ik toch weet. Het is oorlog, maar wie is zich bewust van de gevolgen? De oorzaak, want ik kom niet uit de lucht vallen. Van de wapenindustrie. Wereldwijd is dat een 12% van het bruto nationaal product. 12% is de wapenindustrie. Inducement, media manipulation, trap, spy, covers. Millions dead, millions exiled. Why does the war begin? As mama used to say, boy, that's the $64,000 question. From death row. This is Mumia Abu Jamal. I went to play at the playground, to do things I like so much. Run with my friends, play make-believe, swing on the swings and such. But this morning I went to the playground, and bullies were guarding the swings. They knocked over the slide, dumped out the sandbox, took away all of our things. This playground is run by bullies, and they're all so big and mean. But this playground was made for all of us, and we're gonna change this scene. Now all of us were scared of the bullies. They were so big and we were so small. Till somebody said if we organized, we could be 10 feet tall. We stood on each other's shoulders, put blankets over our heads. We looked like monsters and we roared like lions, and those bullies ran home and hid under their beds. This playground is run by bullies, and they're all so big and mean. But this playground was made for all of us, and we're gonna change this scene. Playground back, but then we looked across the street, saw the sewage plant belching out smoke, poisoning the ground under our feet. It's giving us all asthma, and the hour is getting late. So we marched across the way, and we blocked that factory gate. 'Cause this world is run by bullies, and they're all so big and mean. But this world was made for all of us, and we're gonna change this scene. This world is run by bullies, and they're all so big and mean. But this world was made for all of us, and we're gonna change this scene. Hello. Welcome in the Awakening Show. Dyktafon na boisku. Every Tuesday from 4 till 7:30. Today we are late. So, yeah, it's gonna be much shorter. So, yeah, today main subject would be the the report from the demonstration against nuclear power, which was in Saturday at the Dam Square. There was a lot of people. We interviewed some of them. We record some speeches, so we're gonna play that. And also the other thing, what we're gonna play, we're gonna play some speeches and interview from the squatting action and squatting of the place at the Zeeburgerpad in the east of Amsterdam. So that's more or less it. And if there would be time, we would also read a bit from the do-it-yourself a handbook for changing our world. We will read a bit about why the social centers are important and how to set up them, etc., etc. That's to motivate and to give the power to the antique squatters who squatted the place to yeah, to support them with our words, with creating the Antique 2 or whatever, yeah, continuation of the cultural place what they created, and now they going to continue in the new place. Okay, that was it. Hop. Let's read something from the agenda. Hop. 5 May 2011, Fitzener Bauplatz, Detentiezentrum Schiphol, Verzamelen, 1 Uhr, Bollocks, Amsterdam, Erste Sinkelstraat, 14-16, dit is voorankondiging, zet het vast in je agenda en zegt het voor. Het lijkt zo ver weg, dat is altijd zo met detentie en uitzetcentra. Ze zetten die dingen precies neer waar ze moeilijk te vinden en te bereiken zijn. Op Schiphol bouw, BAM besmet bedrijf aan de zoveelste en hoopt dat ongestoord te kunnen doen. Werkgroep Stop Deportaties nodigt iedereen uit, mee daarheen te fietsen. Het justitieel complex Schiphol wordt in de middel of nauwer gebouwd. Aan het einde van de doodlopende Slotterweg van Bad Hoeverdorp bij de kruising met Kutjesstraat. Daarnaast de A4 ter hoogte van de Schiphol-tunnel gelegen bouwplaats in zwaar beveiligd. Eén hekwerk met stroomdetentie, camera's en schrikdraad moet nieuwsgierigen op afstand houden. Als je niet weet wat ze daar aan het doen zijn, wekt de plek meteen argwaan. Op één slordig uurtje fietsen van het Amsterdamse Wandelpark is het maar toch niet zo ver. Op bevrijdings dag is het hele land en ook Amsterdam verheven van de festiviteiten op onze vrijheid te vieren. Grootste feesten met bekende Nederlanders moeten de indruk wekken dat we hier in één vrij land leven. Maar wie zijn dat? Dat zijn in elk geval niet de talloze mensen van wie één asielaanvraag is afgewezen. Die zijn uitgeprocedeerd. Die zijn gelegaliseerd, gecriminaliseerd, de grond ingetrapt en opgesloten. Alles heeft de staat over voor de deportatie van vreemdelingen, ongewensten, zonder de talloze bedrijven die er bloedgeld mee willen verdienen, is dit niet mogelijk. Tegen BAM Basmet bedrijf loopt sinds december een campagne. Maar wie werken er nog meer aan de zoveelste muren en hekken rond Fort Europa in Nederland? Grote bedrijven als TBI en Voorbij Betonsystemen werkten ook al aan het nieuwe detentiecentrum op Rotterdam Airport mee en zijn ook nu weer van de partij. Maar ook kleinere bedrijven werken mee aan de opsluiting voor onze vrijheid. You could check for more information www.bambesmetbedrijf.nl. Wil je weten waar dit allemaal gebeurt? Niet zo ver van de bewoonde wereld als het lijkt. Wil je op bevrijdingsdag iets beters te doen hebben dan meedraaien in de hypocrisie van de Nederlandse volksempfinden? Kom dan naar de Bollocks, Erste Schinkelstraat 14. In Amsterdam om 1 uur middags en neem je fiets en je vrienden mee. Kom mee om te zien wat er in alle stilte wordt uitgespookt in naam van de vrijheid. Bij de bouwplaats zal een symbolische actie worden neergezet. Vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is. Campagnesite tegen de BAM. www.bambesmetbedrijf.nl. Oké, okay. Hop. We will continue with the agenda soon. Just one thing very connected to this campaign. There is every Saturday between 3 and 5 every week memorial for Kambiz Rutsai, Iranian refugee who burned himself and died on the Dam Square. So also in Queen's Day there would be memorial in the Dam Square, and that I think would be great opportunity to disturb the kingdom and show how this kingdom is not very good for some people. Okay, so be there especially in this day, because yeah, you can imagine Dam Square in that day, there would be a lot of drunken people who would maybe even not respect that, but I think it's good to make our point. Okay, that's it. Every Saturday from 3 till 5 at the Dam Square, memorial for Kambiz Rutsai. Okay, now we're gonna play soon something. Mensen staan ook weer open voor discussie. Ja, er zijn posters die heel veel achter de ramen geplakt worden enzovoort. Het is niet zo dat je nu vaker rotte tomaten naar je hoofd krijgt. Nee, dat gelukkig niet. En waar zijn de Zeeuwen nou vooral gevoelig voor qua argumenten om tegen Borselen 2 te kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld de elektriciteit die opgewekt zou worden door de nieuwe kerncentrales is volledig voor de export bedoeld. Dus wanneer mensen dat horen, krabben ze zich nog een keer achter de oren. En ja, dan bedenken ze dat het dus niet voor Nederland bedoeld is. Dat is één. Dan de veiligheid. als er een ongeluk zou zijn bij de kerncentrale Borselen, dan zou ongeveer half Zeeland geëvacueerd moeten worden, wat niet kan. Want ik weet niet of iedereen weet hoe Zeeland eruit ziet, maar we hebben heel veel water. En dat gaat dus niet lukken. Dus de mensen worden daar toch wel een beetje angstig van, langzaamaan? Ja, dat klopt. Ja. Zeker naar Japan. En welk argument maakt nou dat jij er zoveel tijd in steekt om Borselen 2 tegen te houden? Ik ben zelf naar uraniummijnen gegaan in Zuid-Afrika. Dat heeft me erg geraakt. En daar heb ik heel veel leed gezien en ontzettende vervuiling van water en van radioactieve meertjes waar kinderen in zwemmen, et cetera. Dus dat heeft me erg geraakt. En dat is de start nog maar van de productie van kernenergie. Dankjewel, veel succes. Peer de Rijk van WISE. Het is lekker druk, hè? Ja, fantastisch. Echt super om dit te zien. Nou, Marieke had het over de argumenten die de Zeeuwen ervan overtuigen dat Borselen 2 er niet moet komen. Denk jij dat dat indruk genoeg gaat maken in Den Haag? Ja, ben ik eigenlijk van overtuigd. Je ziet dat Delta, maar ook politiek Den Haag, heel erg afhankelijk is van lokaal draagvlak. Dat is heel belangrijk voor met name Delta, Zeeuws bedrijf. En dat zie je nu gewoon onder andere door de activiteit van de lokale groepen. Zie je dat draagvlak afkalven. Dus ik ben daar eigenlijk heel optimistisch over. Maar je ziet wel dat nota's, onderzoeken, feiten, argumenten, het helpt allemaal niet. Waarom zou dit dan ineens weer wel gaan helpen? Nou ja, je hebt het allebei nodig. We hebben natuurlijk de argumenten en de feiten aan onze kant. En in die zin hebben we gelijk, maar je moet natuurlijk ook gelijk krijgen. En je ziet dat de keuze voor kernenergie is eigenlijk niet echt rationeel. Dus je zult meer moeten doen dan argumenteren. En daarom is het zo belangrijk dat we vandaag met zoveel mensen hier op de Dam staan. En is het belangrijk om op allerlei manieren actie te voeren. En in die zin, die combinatie is volgens mij de sleutel tot succes. Maar ja, het is natuurlijk op zich wel een beetje cynisch, hè? Want we staan hier toch naar aanleiding van die ramp in Japan. Hoe vind jij dat nou? Maken we daar misbruik van? Is dat terecht? Nee, kijk, wij pleiten al 30 jaar heel consequent tegen kernenergie. Dat is denk ik heel belangrijk daarin. En het is natuurlijk zo dat gelijk de eerste week na het begin van Fukushima begon de Japanse milieubeweging, maar ook de vissers, de boeren, vrouwenorganisaties, die riepen de wereld op om de straat op te gaan om ook hun punt stoppen met kernenergie kracht bij te zetten. Dus in die zin is het gewoon, klopt het dat we hier vandaag staan en klopt het dat we actie voeren? Het is niet zo dat mensen alleen maar in actie komen na een ramp. Ja, voor een deel heeft het wel die werking. Dat is op zichzelf natuurlijk vreselijk dat dat eerst moet gebeuren. Maar laat het dan in ieder geval die uitwerking ook maar hebben. En laten de plannen van Delta zo gauw mogelijk van het randje duwen. Het is natuurlijk hoopgevend dat hier zo heel veel mensen staan. Want ja, het feit is dat beslissers pas gaan bewegen als er heel veel protest is. Ja, je moet inderdaad in beweging komen. Je moet niet alleen die argumenten en de cijfers blijven aandragen. Het is ontzettend belangrijk wat er in Zeeland gebeurt, dat daar echt verzet op gang komt. Groepen worden opgericht, ontzettend veel debatten zijn. Daar zijn we een paar jaar nu mee bezig en je ziet dat het werkt. En je hebt een aantal van dit soort momenten nodig om echt landelijk bij elkaar te komen, die samenwerking ook te zoeken. Ik ben ook onder de indruk van de samenwerking van alle organisaties van vandaag. Dat is vrij uniek en dat is voor ontzettend goed gelukt. En daar ben ik heel erg blij en trots op. Mevrouw Borre, u bent directeur van Greenpeace. U ziet de benodigde weerstand is erg groot. Mag ik u een droomscenario schetsen? Stel, de Haagse beslissers zien dit en iedereen gaat volgende week om. Nou, dan krijg je natuurlijk toch weer dat de voorstanders van kernenergie gaan zeggen, ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar we hebben het gewoon nodig, want anders krijgen we toch nooit voldoende energie gezien de stijgende behoefte, et cetera. Wat is daarop uw reactie? Het wordt vaak een droom genoemd, maar het gaat niet over droom. Het is de enige logische, rationele keuze om te stoppen met kernenergie en over te gaan op schone energie. Ik zal even... Vijf simpele redenen. Noorwegen is al schoon. Denemarken is goed op weg. Nederland staat nummer 26 van 28 Europese landen. We lopen hartstikke achter. Waarom schone energie? Windenergie. 8% van de Noordzee met windmolens. En al onze huishoudens zijn voorzien. Tweede, zonne-energie. Binnen 20 jaar kan de hele wereldpopulatie op zonne-energie over. Ten derde, schoon milieu. Dat wouden we toch, zodat de mensen in Afrika en Azië niet hoeven te lijden onder onze uitstoot en onze gevaarlijke kernenergie. Vierde, werkgelegenheid, mensen. Nederlandse werkgelegenheid komt van schone energie, niet van kernenergie. En ten vijfde, wij kunnen, als we maar een smart grid krijgen, lokale, simpele energieoplossingen. Wij kunnen energie genereren en het terugbetalen aan het grid als we het lokaal en in onze eigen huishoudens beter doen. Waarom regelt de overheid dat niet in plaats van kernenergie? Het is duidelijk dat iedereen het hier met u eens is. Waarom is het dan nog steeds niet gelukt? Nou, nu vraagt u de meest spannende vraag die wij moeten stellen. Hoe komt het dat meteen na de Japanse ramp Maxime Verhagen al zei, we gaan door met een tweede kerncentrale? Hoe komt het omdat de grote financiële belangen aan het knokken zijn over Borselen? Dat zijn de financiële winsten, dat zijn de multinationals. Waarom is onze regering daarmee bezig? Waarom is onze regering bezig met de grote financiële belangen en niet met ons als burgers? Heeft u daar zelf al een antwoord op? Ik maak me heel erg zorgen over een democratie die niet genoeg luistert naar de mensen en wel te veel luistert naar de financiële belangen van de grote bedrijven. Nou, u hoort steunbetuigingen genoeg. Wat gaat u nou maandag doen met dit allemaal? Wij allemaal gaan het aan iedereen doorvertellen en we gaan alle burgers vragen. Ga over op een schone energieleverancier. En we weten welke dat zijn. Zorg voor zonne-energie. Investeer daar zelf in. Wees zuinig in je energie. Maar vooral zeg tegen de Nederlandse regering, stop met kernenergie. Wij willen duurzame, schone energie. En het is de logische keuze. Stop. Als ik u, Hans Berghuis, de directeur van Milieudefensie, vraag wat u maandagmorgen pakweg na uw eerste kopje koffie gaat doen. Nou, wij voeren zelf geen campagne op kernenergie op dit moment. Wij steunen heel... Dat was niet een antwoord wat ik had gewild. Wij steunen heel actief de campagne van Greenpeace. En wij denken, samen staan we sterk. Samen maken we het verschil. En niet ieder voor zich. Dus dat is een verschil. En wat wij verder gaan doen is vooral ook onze lokale afdelingen stimuleren, helpen, steunen om de lokale oplossingen, waar Sylvia het net ook al even over had, juist die lokale oplossingen, die houden ons weg van kernenergie. Die zijn veel beter, die zijn duurzaam, die zijn betrouwbaar en die zorgen er uiteindelijk voor dat niemand op kernenergie meer zit te wachten en dat uiteindelijk kernenergie een stille dood zal sterven. Ja, nou, ik hoorde... Nu heeft Amsterdam gisteren een motie ingediend in de gemeenteraad Amsterdam atoomstroomvrij. Gaat u nu uw lokale groeperingen oproepen om elke gemeente in Nederland atoomstroomvrij te maken? Ja, we vinden het een geweldig initiatief van Greenpeace. Onze lokale afdelingen zijn er ook al mee bezig. En we zullen ze nog eens een keer extra hierop wijzen. Want dat is ook weer een van de dingen die we... Want we zijn wel hier met heel veel mensen, maar in het land zijn nog veel meer mensen tegen kernenergie. En dat kunnen ze ook op die manier laten horen. Oké, mensen, als u uw gemeente atoomstroomvrij wil maken, dan weet u waar u moet zijn. Ik geef de microfoon weer over aan Bas Westerweel voor het volgende programmaonderdeel. Applaus graag voor deze mensen. Dank jullie wel, José van Deusdorp en guests. En Francé is straks terug met het kopstuk uit de politiek, dus blijf staan. Nu is het zover. Hebben jullie de handjes bij de hand? Dat is mooi. Allemaal, ik krijg nu nog even de kans om dat op te plakken op je goede hand of twee handen de lucht in, dat maakt niet zo heel veel uit. Hier is de Nederlandse pers. Zeg even dag pers. Zwaai even naar de pers. En nu gaan we heel hard lawaai maken met z'n allen. We zeggen even met z'n allen die hele belangrijke zin van vandaag. Komt ie aan, kom maar! En nog één keer. Er was één fotograaf te laat. Nog een keer. En dan gaat het altijd bij de pers zo. Hebben jullie genoeg? Nee, nee! Kom op! Goed zo. Hou die handjes vast. Hou ze omhoog. Want we gaan hierna. Vertel jezelf. Ik ben Dirk Banning van LACA, Documentatie- en Onderzoekscentrum. Over de NGO of de gekende NGO, die lokale, vooral lokale basisgroepachtig. Vertel jezelf. Ik ben Dirk Banning van LACA, Documentatie- en Onderzoekscentrum over kernenergie. En ik werk ook voor WISE. Dat is een netwerkorganisatie over kernenergie of tegen kernenergie. Die vooral lokale basisgroepachtige groepen ondersteunt. En wat doen deze organisaties? Waarom zijn jullie hier? We zijn eigenlijk altijd actief gebleven tegen kernenergie, een van de weinige groepen. Alle milieugroepen die zijn een beetje kernenergie links laten liggen. Maar LACA en WISE zijn steeds bezig gebleven met kernenergie. En meteen na de ramp in Fukushima hebben we bedacht dat we, net als in alle andere landen, gewoon moesten reageren. En nogmaals duidelijk moesten maken dat wij al 30 jaar zeggen dat kernenergie gevaarlijk is. En dus dat nu ook moeten zeggen. En toen hebben we een manifestatie georganiseerd in Middelburg in Zeeland, vlakbij de kerncentrale in Borselen. Daar waren in 2 dagen waren daar 350 mensen. En toen hebben we samen met andere groepen, waaronder Greenpeace, maar ook politieke partijen, hebben we besloten om iets groters in Amsterdam te organiseren. Kernenergie is altijd samen met die kernwapens. Wij hebben ook kernwapens in Nederland. Kan je vertellen een beetje over dat? Waarom? Zijn zij nodig? Kernenergie en kernwapens hebben heel veel met elkaar te maken. Kernenergie is ontwikkeld uit het Amerikaanse kernwapenprogramma in de Tweede Wereldoorlog, maar na de Tweede Wereldoorlog ook. In Nederland zijn er kernwapens, maar die hebben we heel weinig met kernenergie Nederland te maken. Dat zijn Amerikaanse kernwapens, die liggen in Volkel, die liggen daar al heel lang, al tientallen jaren. Eerder lagen ze ook nog op andere plekken, maar nu niet meer, alleen in Volkel. Maar natuurlijk moeten die kernwapens ook weg. Ik bedoel, dezelfde technologie die zorgt voor kernenergie, kan ook voor kernwapens zorgen. Ik zie hier meestal alleen die linkse beweging, maar ik denk de veiligheid en de energie is het probleem van alle mensen. Wat denk je, waarom die rechtse beweging participeert niet? Zullen zij participeren ook in die soort van manifestatie voor milieu? Waarom zijn je niet participeren? Over het algemeen is sowieso al dat rechts iets minder makkelijk de straat op gaat dan links. Maar kernenergie is altijd, hoe rechtser je was, hoe meer je van kernenergie hield. Kernenergie is grootschalig, technocratisch. Het is, vaak ook ondemocratisch omdat het zo grootschalig is. Kenningsie doet het ook vooral goed in centraal geregeerde landen zoals China en Japan en Zuid-Korea en weet je wel, die weinig civil society hebben, weinig maatschappelijke organisaties, weinig vakbond, weinig democratisering op een lokaal of op een lokaal niveau. En Kenningsie hoort dus erg bij rechts. Je ziet, het is ook niet voor niks dat de laatste jaren Kenningsie in Nederland weer meer steun lijkt te krijgen. Dat komt omdat er een ruk naar rechts is geweest, politiek gezien. En zeker in de Tweede Kamer, maar ook in de maatschappij is er een ruk naar rechts. En daar hoort Kenningsie bij. Ik bedoel, Kenningsie is nog steeds het speeltje van rechts. Kan ik vertellen ook over je boek? Omdat jij hebt geschreven over die atoom. We hebben net een boek uitgegeven, Radiating Posters heet dat. Dat is in het Engels, maar er komt ook een Frans en een Duits en een Russische versie. En dat is een boek van 200 pagina's met 600 affiches, anti-kernenergie affiches uit ongeveer 45 landen. Naast dat wij een campagneorganisatie zijn, zijn we ook een documentatiecentrum. Dus we hebben heel veel affiches uit andere landen. En we vonden tijd daar zijn we een jaar mee bezig geweest, al veel langer dan Fukushima. Dat heeft niks met Fukushima te maken. We vonden dat het tijd werd om zo'n boek te maken. En dat is nu uit en dat kost €20. En het is een erg mooi boek geworden. En wat mensen kunnen doen om de situatie verbeteren? Ja, in elk geval is het belangrijk om te zorgen dat je bijvoorbeeld bij de goede energieleveranciers zit. Dus bij leveranciers die groene stroom of alleen maar groene stroom leveren. En niet organisaties die ook nog in kernenergie of in kolen zitten, want kolen is, moeten wij ook niet. We moeten ook van de kolen af zo snel mogelijk. En daarnaast is het altijd goed om je te organiseren en te kijken wat je kunt doen. Ik bedoel, organiseren met je vrienden of met je omgeving, met je maatschappelijke omgeving. Of kijken welke mensen je ontmoet en praten over kernenergie. In Nederland wordt er heel weinig in het maatschappelijke debat over kernenergie gepraat. Terwijl het in Duitsland is dat heel anders. De situatie in Duitsland is heel anders. Ik bedoel, daar waren vandaag misschien wel 150.000 mensen geweest en hier zijn 10.000 en dat is echt super goed voor Nederland. Activeer ook je maatschappelijke omgeving en je organisaties. Als je in een politieke partij zit, laat ze dan ook actief worden tegen kernenergie of tegen kolencentrales. Een politieke partij moet niet alleen maar één keer in de vier jaar iedereen oproepen om te gaan stemmen. Je moet in je eigen omgeving op elk moment moet je interveneren in maatschappelijke debatten. Ik hoorde die klimaatactivisten als Mumbayat. Hij zei dat die ramp in Fukushima brengt de situatie dat die koollobby wordt meer kracht hebben. Ja. Wat denk jij over dat en zo? Wat wij zullen doen in deze situatie? Die regeringen kunnen veranderen naar die andere niet zo schone bronnen van de energie. Kan je vertellen over dat beetje? Natuurlijk heb je kans dat door Fukushima het grote gevaar is dat daar de kolenlobby weer sterk door wordt. En dat er weer kolen stond als kerncentrales, want het heeft gewoon gevolgen voor kerncentrales en voor kernenergieprogramma's. Maar daarom is het juist belangrijk om uit te gaan van wat we wel willen en veel minder van wat we niet willen. We willen een decentrale energieopwekking bijvoorbeeld. En niet een centralistisch, ook kolencentrales zijn erg grootschalig en horen bij een bepaalde manier van de maatschappij invullen. Dat is dat grote bedrijven grote productie draaien en grote spelers willen zijn op de markt. Dat is ook in Nederland een van de redenen waarom we nog kerncentrales gebruiken. Omdat ze dan 30, 40 jaar lang een hele grote speler zijn op de elektriciteitsmarkt. Terwijl wij vinden van de productie moet zo dicht mogelijk naar mensen. Ik begrijp best dat je ook grote windparken en zo, want de vraag naar elektriciteit of energie is enorm. En die kan een flink stuk omlaag en die moet een flink stuk omlaag. Maar toch zal je ook grootschalig windpark op zee moeten hebben. Dus, maar het is, wat heel erg zonde zou zijn, is dat de kolenlobby wint bij Fukushima. En daar moeten we wel voor waken, dat niet gebeurt. Maar het is niet zo dat er, zoals sommige mensen zeggen, dat de anti-kernenergiebeweging het slechtste is wat het milieu ooit overkwam. Omdat daardoor kolencentrales... Wij hebben nooit gepleit voor kolencentrales. Wij hebben ook gepleit tegen kolencentrales. En we hebben ook gestreden tegen kolencentrales. Dus dat is iets wat ze ons niet in de schoenen kunnen schuiven. Dat moeten ze de kolenlobby in de schoenen schuiven. En lijkt voor mij het beste oplossing is die energie te sparen, de consumptie minimaliseren. Kan je vertellen over dat, hoe mensen in hun dagelijks leven kunnen doen en hoe zij kunnen ook indruk maken voor rekeningen en voor kapitalistisch systeem te minder produceren of minder consumeren? Ja, in principe is het heel erg belangrijk dat iedereen minder energie gebruikt. En er zijn ook heel veel manieren voor. Ik bedoel, heel veel technische apparaten zijn al niet eens meer uitgerust met een aan- en uitknop. Er zit alleen nog maar een stand-by knop op. Ja, zo een moet je dus niet kopen. Of je moet de stekker er altijd uit doen. Maar je koopt er een waar gewoon een uitknop op zit. Waar je de elektriciteit kunt uitschakelen. We kunnen echt met veel minder en we zullen met veel minder moeten. Maar er zijn 3 miljard mensen op de wereld die echt nog wel iets meer energie gaan gebruiken. En ook moeten gaan gebruiken, willen ze ontwikkelen. Alleen ze moeten niet dezelfde fouten maken die wij gemaakt hebben. En juist daar liggen enorm kansen om dat op een milieuvriendelijke manier te doen. Okay. Wil je iets meer toevoegen? Nee. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Oké, okay, graag. Ja, die mag je meenemen. Neem er absoluut ook een paar mee. Ze staan ook op onze website, kunt u nog printen. Ik merk dat dit een hele handige is voor mensen die denken dat we het nodig hebben. Ja. En dat denken er heel veel. Dus hij is net nu. Nie da się oszukać, mówisz masz odpukać wszystkie złe. Bóg z nami ZTP. Now we would like to play the interview with the woman from Partij voor Dieren. I would like to say to us to you, to her as well, that with some things what she is saying we disagree, but because we would like to develop things what are uniting us, what we have in common, and in that way we can get stronger and we can get our points. That's why we will play all this interview without censoring it, without we make this climate that with not everything we agree, of course. Okay. Kunen jullie vertellen jezelf? Wat zeg je? Kunnen jullie vertellen jezelf? Oké, ja. Ik ben Marjan Tieme, ik ben fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. En jullie? En dit zijn allemaal kleine jonge activisties tegen kernenergie. Oké. En wat die dierenactivisten maken op de demonstratie tegen kernenergie? Wij moeten zuinig zijn op de aarde en de kernrampen die zorgen niet alleen dat het een ramp is voor mensen, maar natuurlijk ook voor dieren. En wij willen nog een aarde overlaten die gezond is, die schoon is voor de generaties na ons en daar horen geen kernenergie bij. Aha. En waarom zo? Kan je meer vertellen over dat? Bij kernenergie werd er gezegd dat de kans dat er een ramp zou komen, zou dat 1 in 1 miljoen jaar zijn. 1 keer in 1 miljoen jaar. Toen werd dat bijgesteld tot 1 keer in de 20.000 jaar. En nu is het al zo dat de afgelopen 57 jaar al 3 kernrampen zijn geweest en tientallen bijna rampen. En wij willen als Partij voor de Dieren dat er wordt geïnvesteerd in schone energie, in veilige energie. En daar hoort absoluut geen kernenergie bij. Dat is heel erg slecht voor de aarde. We hebben te maken met kernafval. We hebben te maken met een enorme risico voor zowel mens als het milieu als voor dieren. En, jullie ook vechten voor dierenrechten? Ja. Kunnen jullie meer vertellen over dat? Ja. Partij voor de Dieren is eigenlijk gewoon een partij voor de hele planeet. Dat is ons issue. En dat betekent dus dat wij als uitgangspunt hebben mededogen en duurzaamheid. Er hoort bij dat niet wij alleen maar denken aan de mensen, maar dat we voorbij onze eigen belangen durven te kijken. Niet alleen maar de mensen centraal zetten, maar ook kijken naar wat de leefomgeving nodig heeft, wat de dieren nodig hebben om samen een aarde te hebben waar we in vrede met elkaar kunnen samenleven. En wat vind jij over meer radicale dierenactivisten en hun manieren om te vechten en wat? Willen wij ervoor zorgen dat steeds meer mensen kiezen voor diervriendelijke en milieuvriendelijke manier van leven? Dan moeten we dat altijd doen door met argumenten elkaar te overtuigen. En door ludieke acties zoals hier op de Dam mensen te bewegen om de goede dingen te doen, voor de goede dingen te kiezen. Daar hoort dus geweldloosheid bij. Geen geweld naar mensen toe, geen geweld naar de samenleving toe. Dus alles wat daarmee te maken heeft, dat wijs ik af. Je kunt radicaal zijn en tegelijkertijd geweldloos. Vind jij dat? Wat vind jij over die mensen die dieren bestrijden? Oké. In de discussie over het geven van rechten aan dieren zijn al heel veel mensen snel geneigd om te zeggen wij willen niet luisteren naar dierenrechtenactivisten omdat ze zich niet aan de wet houden. En omdat je dat wil voorkomen, moet je dus je gewoon altijd aan de wet houden. En daarom zeg ik ook, ga dat niet doen, ga geen dieren bevrijden. Dat heeft niet zo heel veel zin, het werkt juist contraproductief. Want mensen zullen zeggen wij willen niet toegeven aan terroristen, want soms, zo noemen ze die mensen. Dat vind ik een schande dat ze dat, zo, dat ze dat op die manier neerzetten. Tegelijkertijd roep ik ook om altijd ze binnen de wet te houden. Maar ze zijn ook mensen die dieren bevrijden en zij doen dat met open gezicht, met hun naam En zij denken dat zij goede dingen doen. Kijk, ik kies voor andere manieren om voor dieren op te komen. En iedereen moet daar een eigen verantwoordelijkheid in nemen. Maar ik vind dat je ook echt je verantwoordelijkheid moet nemen. Dus je dus ook met open vizier, met naam en toenaam, altijd zegt waar je bent, wat je doet en waarom je het doet. En wat kunnen mensen doen voor die situatie verbeteren voor de dieren en voor de planeet? Willen wij een steentje bij kunnen dragen aan een betere wereld? Een betere wereld voor dieren, een betere wereld voor het milieu, een betere wereld ook voor mensen in de derde wereld. Dan is het van groot belang dat wij kijken naar wat op ons bord ligt. Met name wat op ons bord ligt is het eten wat wij consumeren. Gaat vaak gepaard met heel veel milieuvervuiling en heel veel dierenleed. Denk met name aan vlees. Vlees te produceren moet er heel veel veevoer worden gehaald uit derde wereldlanden, terwijl de mensen daar honger lijden. En wij hier ontzettend veel dierlijke eiwitten nuttigen, dus vlees en melk en eieren. En dat gaat dus wel ten koste van oerwouden, vanwege het veevoer, en ten koste van de mensen in die derde wereld, die kostbare granen die nu naar de intensieve veehouderij gaan, niet zelf kunnen nuttigen. Dus we moeten een andere manier van consumeren gaan bewerkstelligen, met name ook hier in het Westen. Dat je ziet dat in China en in India gaan mensen steeds meer vlees eten, steeds meer melk consumeren. En als wij dat allemaal zouden gaan doen in de wereld, zoals we dat hier in de westerse wereld doen, dan hebben we een tweede aardbol nodig en die hebben we simpelweg niet. En die vleesconsumptie kost ook veel energie. En die demonstraties over energie en bronnen van energie. En een van de oplossingen voor met de energiecrisis is minder consumeren. En kan je vertellen over vleesconsumptie en energie? Nou ja, goed, behalve natuurlijk dat het heel veel granen kost. Voor 1 kilo vlees heb je 7 kilo granen nodig. Dus dat zorgt dan voor enorm veel verspilling van kostbare eiwitten. Maar daarnaast is ook heel veel energie voor nodig om vlees te produceren. Alleen al het veevoer naar landen zoals Nederland brengen kost al heel veel fossiele brandstof. Maar ook de productie van vlees op de boerderijen zelf kost al heel veel energie. En wat je heel vaak ziet is dat dan mensen zeggen, weet je wat, we gaan van de bio-industrie maken energieleveranciers van. We gaan dan de mest vergisten en daar gaan we dan energie van maken. Maar dat is het paard achter de wagen spannen. Want daarmee heb je eigenlijk nog steeds de bio-industrie die veel meer energie kost dan dat het oplevert. Dus we moeten ervoor zorgen dat we minder gaan produceren en consumeren, waardoor we veel meer ruimte hebben op deze aarde voor voedsel voor veel meer mensen. En dat de energie overblijft voor de dingen die werkelijk echt van belang zijn. Wil je iets meer toevoegen? Nee, dat is het even wel. Ik wil dat jullie iets zeggen. Wil jij iets zeggen of niet? Of waarom zijn jullie hier? Ja? Waarom ben jij hier? Nou, ik ben net als al de andere mensen hier tegen kernenergie. Omdat het is heel vervuilend. Er gebeuren allerlei rampen mee. En het is ook heel slecht voor mensen en dieren. En ik wil niet dat er een tweede kerncentrale komt. Ik wil eigenlijk ook dat die andere weggaat. Dus daarom ben ik hier. In je dagelijks leven? Ik ben vegetariër. Mm-hmm. En mijn moeder eet ook geen vlees. En ik probeer ook zo min mogelijk te vervuilen. En zoveel mogelijk biologisch eten ook. Oké, wil je iets meer toevoegen? Kernenergie is gewoon slecht en eigenlijk moet men het niet gebruiken. Dat is ook... Waarom niet? Omdat het is slecht. Eigenlijk, mensen zeggen wel van ja, we denken niet alleen maar aan de portemonnee. Maar eigenlijk doen ze dat dan wel. Kernenergie is goedkoop, maar het is heel slecht voor mensen en dieren. Dus ja. Oké, bedankt. En jou? Ja, waarom... Ik heb verder niet zoveel toe te voegen. Ja. Dat was het wel zo'n beetje. Oké. Heel natuurlijk omdat mijn moeder ook vegetariër is, maar ik heb er wel zelf voor gekozen. Omdat ik vind vlees eten, dat is slecht voor het milieu. En het is ook slecht voor de dieren, ook biologisch, want diervriendelijk vlees bestaat niet. En daarom eet ik geen vlees. Kan je vertellen over deze kwestie? Dierenvriendelijk vlees bestaat niet. Ik heb gezien veel tickets. Ja, daar heb ik het ook van. Maar ja? Ik weet wel van, het is slecht voor het milieu. Omdat wat Marianne ook al zei. De oerwouden worden gekapt voor de vee-industrie. En daar wordt dus voer gemaakt, sojaplanten. En het is ook zo, vlees eten is niet nodig. Want je kunt het ook uit andere dingen halen. Ik ben vegetariër omdat vlees eten is niet alleen slecht voor het milieu, maar je hebt het ook niet per se nodig, want je kunt het ook uit andere dingen halen, de vitamine en voedingsstoffen. En ik vind het ook niet goed dat die dieren, eigenlijk worden ze geboren om weer gedood te worden, dat vind ik ook niet goed. En ik vind dit gewoon zielig. En deels omdat mijn moeder ook vegetariër is. Kan ik vertellen over deze kwestie, dat dierenvriendelijk vlees bestaat niet en de stickers? Daar weet ik niet zo veel van, maar ik weet wel dat dierenvriendelijk vlees, het is gewoon een feit. Aha, okay. Het is een feit en het zet mensen ook aan het denken, omdat het is gewoon waar. Ik had ook iets moois bij de Vara gezien, heeft jouw vliegstuk een goed leven gehad? En dan ging ik daar ook over nadenken. Meer te vroeg, hè? Nee, dat was het. Okay. So, as a comment for the woman from the Partij voor Dieren, I would play interview with Keegan, the guy from the straight edge vegan band True Nature, which played last Thursday in Bollocks, and he have a completely different approach, and I think if by listening both you can make your mind and make your own point of view. So that I will play soon, but first I would like to play finish the nuclear energy report. There is some last thing what I would like to let you hear. Zostajemy ciepła do rozpalonych pod łaską słów. Niech ciemne chwil zły i nie zaoszywajmy mądrości. Tak ciężko ją zdobyć i zebrać. Gniewem i codziennym doświadczeniu. Nie dajmy innych pocić niż siebie. I nie zużywajmy energii. Dali sił na budowę barykad, których nie wystrzelą ciała. Prostym krokiem zbierajmy na ścianach dobra i kamień. Tutaj łatwo zamienić można strzały. Nadejdzie dzień, będzie chwila. Nadejdzie dzień, będzie chwila. Nadejdzie dzień. Nadejdzie dzień, będzie chwila. Czekaj strachu. To jest piosenka przeciwka rządowi i wszystkim, którzy zmieniają świat. Daar hebben we dan Urenco. Urenco, daar verdienen we ook heel veel geld. We hebben natuurlijk grote aandelen als staat, hè? Ja, meer als ook af, ja, Pieter. Er zit hier van net Merkel in Duitsland over deze wil die kerncentrales gesluiten. Merkel is een beetje verrukt geworden. Ja, mevrouw Merkel. Merkel, dat was ooit mijn grote vriendin, maar dat is daaruit. Ja, en in Duitsland gaan ze nou alle kerncentrales afschalten, ophouden. Ja, maar wie brauchen nog het hoofdgraf? Het hoofdgraf ziet dat allemaal binnen, ja. Is there anyone who doesn't speak English? Zawsze gotowi na ostateczne starcie, więc gloria i chwała bojownikom światła, odech jest dla rebelii, nigdy was nie wygasła. Okay, to as a comment for the woman from Partai for Dinner, now the interview with Keegan, a very interesting interview, hop hop hop, so let's play it, hop hop hop. Okay, what people can do, how they can join, what they can do to improve the situation of animals and people. I just realized that I don't have full interview, so we're gonna play as much we have at the moment, and another time we will play it all. What people can do, how they can join, what they can do to improve the situation of animals and people. I mean, the first thing anyone can do is to adopt a vegan lifestyle, which is a lifestyle that abstains from supporting any animal abuse industry, which means no meat, no dairy, no eggs, no company that profits from the exploitation of animals. That means avoiding product tested on animals, circuses, zoos, entertainment that profits from it. That's the first and foremost. But veganism really is just a neutrality. It can never be the ultimate solution. It really does require that we get more involved. Getting involved depends on every person, on what they feel comfortable with. But I mean, if you want to get involved with Rescued, you can visit the website, and there's links on there to how you can get literature, how you can get our DVD and distribute, and how you can help us do the work that we're doing. But there's literally tens of thousands of animal protection, animal welfare, animal rights, and animal liberation groups around the world. Look into what local groups are doing. Find what feels right to you. In Holland, there's a great organization, Respect for Data, that does a lot. If you're in Holland, they're one of the best organizations you can check out. But again, you know, maybe even starting your own organization or starting your own group of people. There's not necessarily a need to be an organization. There's a lot that one person can do, and whether that means passing out leaflets, talking to people, going to schools, or taking more, you know, direct action means. And the direct action can be anything. Really comes down to what each person feels in their heart. Again, what I ask anyone is, what would you honestly want someone to do for you? If you were being abused, if we put ourselves in the place of those who are being abused, it's pretty easy to figure out what we should do. And what do you think about different strategies, different approaches? Like, for example, like there is a big campaign to eat less meat, for example. Like on this movie, the campaign to have like better bigger cages for animals, or what do you think about this all different strategies I mean, I think that everything can make a difference. I think it is a dangerous path to go down when we make people feel that it's okay or acceptable to eat meat. There's a lot of people promoting organic and, you know, free range and humane meat, and that is very misleading. It makes consumers think that, oh, well, I can eat the dead body of another animal. It's literally treated nicely, and that to me doesn't work. I mean, I'm not going to treat my friend really nicely and then slit their throat and think, oh, hey, just because I treated him nicely. That's, you know, killing is killing. So I think there's a lot of danger in when an organization promotes, you know, free range or organic, the better. Of course those animals live better, but ultimately it's the same thing. They're still viewed as a product. They're still viewed as a commodity to be sold. But as far as tactics that are used that are actually helping animals, I think everything helps. I think the foundation of this movement will always have to be, and then virtually every movement, it's going to have to be an education. Even if everybody started liberating animals tonight, it's not going to end animal agriculture. It's going to continue as long as people are consuming animals. And people aren't going to stop consuming animals until they know why they should stop consuming animals. And that's why, you know, education is going to be fundamental. But really, any form of activism is going to benefit the animals. You explain beautifully why vegan are today. Could you just repeat that? Why you are vegan? I became vegan when I found out that all dairy cows have their babies taken away from them shortly after giving birth. The thought to me that someone would, that we would take someone's baby away in order to have a product as needless as dairy was sickening to me. It's completely outrageous. It's a real fundamental for why I promote veganism. There's a real connection that a mother and child have throughout virtually every mammal species. And to break that for money is completely unacceptable. Cows, like all mammals, produce milk for their babies. They don't produce it for us. It literally has to be stolen from them. That's the foundation of why I became vegan. Would you like to add something? Thank you so much for this interview. I really do appreciate the support. If people are looking for more information, please visit www.rescuedanimals.org and check out Extra Nature X on the internet for tour dates. But really, it's no matter what movement you're involved in, step things up. Get more involved. Dedicate more time, dedicate more energy, and dedicate more money if it's what's necessary. Thank you. Appreciate it. Yeah, me too. All right. So. So that was it. You could probably soon see the both interviews at the Spirit of Squatters Collective TV. So, yeah. Now we're gonna play the speeches and impressions and interview from the squatting action. At the Seyburger Path, the continuation of Antik will have a place there. I have it in desktop. In desktop? Yeah, in my folder, Brusel. Okay. Well, the movie people can see it. We can play it on the end, maybe, you know, like... in this area. We're gonna go and squat Zeeburger Pot number 13 and 14. It's something comparable to this. It is owned by Wunsbergen Buffet, which is a company that can be traced back easily, or actually is partly in Prof. van Keulen Building Materials, whose ex-headquarters you find at the beginning of the street. No, it's not the bar, it's the next building. So these people own actually this whole row. I don't think that they own this building, but they own many of the buildings in this street and further on. And since the 1980s, they have been starting to buy these buildings up. So in the beginning, it looked like they wanted to expand. But this is not really the idea. The real idea is that if you look around, that this is unused urban space. Nobody wants to start a factory in this area anymore, because this is over. So the city has decided to change the plans for the area and to make it housing, offices, and fancy shit cafes for the yuppies to have a beer that you could not afford. So this is going to happen in the near future, since 10 years. So everybody who buys a lot of land in this area now buys it not to start a business here, but in order to buy this land cheap and then resell it expensively. So they are all speculators. So this is, let's say, the political propaganda line behind this squatting action. This place is taken because this is going to be the next weird border of the city that is going to be turned into a fully gentrified area. So the squatters like this ones, and especially the other ones, are the ones who are going to say, we do not agree, that's why we start our social center here. Okay, now, for the general mechanics of this action, this is down the road. So what we are going to do is we are going to go out and follow the breakers to a little, hopefully easy door. We know that the building inside is completely empty. I hope that this has not changed since the photos were made. It also has a backside to the water. So the question is, there was like some boat story. Whatever happened to the boat story? The next place, somebody put two boats to paint them. No, but our marine. Okay, so as this place is not only owned by some property speculators that sleep in a tie and a suit, but in fact these property speculators are the heirs of a more than one family of builders from Volendam, we might expect a heavy reaction. Not right away, maybe tomorrow in the morning, nevertheless, that's why we are going to barricade. So please, a lot of barricading material has to be brought there, and it has to be brought inside. People from the group that are going to live there is going to instruct you what to take and where it needs to go. So as soon as the door is open, all these people, including the building material, is going to go inside, and then they right away going to start barricading the place. So, now for the legal bits. As you all know the drill, there is then the cops maybe coming and we're gonna talk to them. So all this has like heavily changed because of the squatting ban. First major change, we're not gonna let the police in if they come by themselves. Huh? The police spokesperson and his advisor, who is? Not here. Not here, so if anybody wants to be the advisor, yeah? The police spokesperson is Mr. Cohen, no family of the ex-mayor. Who will, if the cops arrive, explain them what we have done and then not let them in. Legally seen, they're not allowed to enter the premises because they would be the home of the people living there at that stage. And although they have the legal right to evict them, the inhabitants have first the legal right to go to court, which is a process that takes at least 8 weeks. So they have no legal right to enter, although squatting is forbidden. Forbidden is entering the building and being inside after the last inhabitant has left. So being outside and solidaric is not forbidden for anybody who is paranoid in the process. Secondly, being inside is although forbidden from the first moment on, but is only punishable if the crime has been proved, which will be difficult to be done without this extra legal process, qua, qua, qua, qua. Nevertheless, there is a fixed inside crew of people. This fixed inside crew has instructions and ideas what exactly they're gonna do and how, if things go really wrong, they're gonna get out of the place again. So if you wanna join this inside crew, follow their instruction, do as the Romans do in this future Rome that we're about to conquer. So let's not talk about the things going wrong. First thing going wrong possibly is that the cops arrive and want us prevent from squatting, blah blah, some neighbor interferes. Really important, protect the breakers and their tools. Protecting the breakers does not mean helping them unsolicited. It also doesn't mean stand around so close that some tools that might jump away hit you in the face. Keep your distance. If they need some help, they will tell you. Secondly, once this is done, the breakers and their tools are gonna disappear. Yeah? And the door will be closed at a certain moment. When the cops arrive, the situation, like always, will be stalled. There will be more cops arriving. We explicitly asked to come with many people because our setup is the following. 2 weeks ago there was a squatting action that was evicted eventually by the riot cops. We are not gonna leave for less than the riot cops. So, as today there is no football match and they have no riot cops parked around the corner as far as we could see, they will have to mobilize a lot to get this done, and our police spokesperson will do their best to convince them that it's not worth the while. But if they come, we will eventually see them coming. And there will be the moment where they come and where they unpack. At that moment, as far as we have planned, the inside crew is gonna leave the building and we're gonna withdraw in an ordered manner. So there is two directions they can actually come from, because there is only two directions. Or from the brewery, then we're gonna leave this side, make a turn to the left after the thing and continue on the other side to eventually end up at the brewery, beer in the sun, yeah. Well, if they come from this side, then the walk is going to be a lot shorter and still is going to end up at the brewery. Yeah? So, however this ends, and if you're not jailed at the end of the operation, you are going to be in the brewery. About getting arrested. Yeah? We will not have single arrests. If they want to arrest, they will have to arrest us all. We know by experience they don't want to arrest us all. They don't want to have 50 arrestants, because if you're arrested with 50 people, you own the cop shop. Yeah? So the way to achieve this is, if things go wrong, yeah, don't inch back, but inch together. Stay together. Yeah? Move together. Yeah? If they charge, a moment that we will avoid, don't run. Stick together, be a block, because they cannot charge a block. Yeah? If the comrade next to you gets arrested, unless there is special instructions like by our police word folder who says, let me do this on my own because I'm a great warrior, grab the comrade, not him. He will defend himself. If you get arrested anyway, the most important thing to protect your story and your case is to shut up. Although there is a law on identification, yada-di-yada-di, in this country, you still have the legal rights to remain silent, which includes remaining anonymous. So if the cops ask you questions, the answer can be no comment, and, very important, my lawyer is Willem Jebbing. Willem Jebbing. Yeah? Yeah, if things go wrong, we will contact Willem Jebbing. But? Huh? Gets arrested. Nobody is left behind. So don't worry when you're there in the cell, because you might sit in a cell alone, but there is many people busy with getting you out again. So if for some reason you choose to identify yourself, yeah, don't identify yourself before you are arrested. Means if you have your papers with you, yeah, and you want to leave them in order to be anonymous, you can leave them here with somebody from here, whoever that is. Or if you take the papers with you, don't show them until you are actually arrested and taken away. I think that's about the whole thing. Ah yeah, if the cops do not come by themselves, we will notify them of the squatting action. And that's what we are gonna do. We're not gonna say come and constitute your legs, and we're gonna say if you wanna see what's going on, and if you wanna hear the story, you can come. If not, you will hear, the public prosecutor will hear it from a lawyer. The lawyer for the squatting case is Raoul Dupage. Is there any questions or remarks? Yeah, if you're just there. Remember, where there are the pigs with the guns, and although there is somewhere a constitution flying above The Hague, it does not mean that it can rain on them directly. Of course you can get arrested, but you can get arrested at any moment just because they can. Yeah? Fact is, Dutch police makes a difference between social criminals, people who steal cheese or rob little old nannies, yeah, and political prisoners like us. Yeah? If you've ever been arrested here, you should have seen the other guys that got arrested. There is a clear difference, and the cops know this difference as well. So stick to your stereotype, then a lot less shit is gonna happen to you. Yeah? Don't start crying or crawling up the walls. Don't forget, you're political prisoners, so behave like one in there. Then you will be treated as one. If you start to behave like a flipping out kid that has stolen the cheese, they will treat you like this. Huh? Oh yeah, don't sit on the neighbor's cars. And last thing, there is two red bicycles parked, yeah, next to the little illegal hut of one of the boat inhabitants. Please remove these bikes because there is trouble. I'm gonna film. If someone have something against, please tell me. And that's it. Put up a mask if you don't want to be filmed. Nee, dat heeft je niet lukken. Niet lukken. Dan doen we het old school. Could you tell what happened today? So today we squatted this part in Dak en Recht. Yeah, so the dak we have. And so if you look around here, you can see that this is part of this industrial terrain. Yeah, look around. Yeah. And this industrial terrain is in, let's say, precarious disuse for many years. It's one of the old industrial zones of Amsterdam, and this is part of it. So this is owned by a big company called Van Keulen, yeah, or actually Woensberger Buffet, which is their capitalist real estate venture. And they're buying property here because the city of Amsterdam will very soon change the zoning plan. So from that moment on, this will not be industrial area anymore, but houses will be built here and it will become really fancy and expensive. So if you buy now, you buy cheap. As soon as the zoning plan is changed, you can sell very expensively. So whoever buys now are in fact speculators. So the owner of this had the company at the end of the street, moved away his company and is still buying the rest with new partners. So we're now here and we hope to create a discussion about this, because I think, we think that the difference in value between these properties now and these properties after the change of the zoning plan should not go into private pockets. It should actually be harvested by the city of Amsterdam, and with this difference, the remodelation of the neighborhood or other neighborhoods could be financed, and a lot of social housing, for example, could be built, or hospitals or other useful stuff. But for the moment, it's this private enterprise that will take in all the money. So the building itself is just an old industrial shack. So the inhabitants want to make a social center type of thing out of it. Nice. So how the action went? No, the action went good. So as most of the listeners of Squatters, what is it called again? Spirit of Squatters TV know, squatting is now banned in the Netherlands, but only theoretical. So in practice it's still banned and we are all here criminals, but in fact nothing much has happened. And the only thing the police really wanted to know is if we have taken this place away from somebody that really used it. So the owner was on the phone and is on some expensive holiday, but cannot really convince the police that we have actually thrown anybody out of this place. It is difficult because it was totally empty as well. So could you tell about the squatting situation at the moment? How is it going? And how is it going with the squatting? There is a lot of things between people's ears. People are scared because the situation is changing. The choreography is changing. We don't let in the cops anymore. We are actually really breaking the law by moving in. But on the other hand, the old methods are still in the air. So we come with many people. We do public overtakes and apparently we get away with it. In Amsterdam, there have been houses squatted since the squatting ban, and people say much less, and I say yes, but there has been much less evictions since the squatting ban. So these people squatted a house because they got thrown out of the old house. And so there are still new people that have never squatted coming to the squatting information hours. So they're hopeful. So this project about to evict all the squats, it's not succeeding at all. No, but it's just a propaganda slogan. Yeah, nobody really believed that. So I think that this propaganda slogan was uttered in order to get the squatters active, in order to have the riot that we have in the end, in order to have an excuse not to have to evict all the squatters. So it sounds a little bit complicated, but I think there's a good chance that, in fact... What would you tell to the people who need a house, but they are a bit scared about this propaganda and Look, I tell everybody that comes to the squatting information hour that says I need a house, that's why I want to squat, and I say that's not enough. If you need a house, then there is other ways where you can have like a temporary house. The best, if you want to go squatting, you have to have like more of a motivation. You have to be angry that you can't get a house in a normal way. This will then make you a successful squatter. Because look at this place, there is nothing in there. It's just four walls and a roof. So if you need a house, that's the way you want to live? No. Yeah? If you're an activist, this is a good base. If you want to squat, do it because you want to be an activist. We think that you could be 80 years old and living in social house and be activists, and from the other hand we also think that not all squatters have to be activists, etc. And many people who didn't had any experience with squatting, they need a house. We gonna help them. Okay, that's another difference of the point of view. So, but that's okay. We are all different, all equal. So we can have different opinion. Otherwise, life would be very very boring. Okay, that was it, and especially dedicated for antique squatters, again, the antique two, I don't know how they will call it, I will name it at the moment that way. I dedicate this, what I'm going to read now for them. I hope they could listen it later at the our media in the media.blogspot.com, and yeah, they can benefit from those advice. Yeah, so that's why I dedicate that for them. It's from the chapter How to Set Up a Self-Managed Social Center, and yeah, there like in this chapter it's about how to squat a place, if you like you can rent a place or whatever, how to set up, but they did it already, so I would read the yeah, they did it and succeed at the moment, so, you know, like, I would read the more important thing for them. Organizing the space and its activities. The size and dimensions of your space, as well as time and money, shape its possibilities and limitations. Social centers usually become hubs for a huge variety of direct action groups, campaigns and activities, including anarchists, anti-capitalists and working class politics, peace, anti-consumerist politics, asylum and migration issues, queer politics, cooperative politics, environmental politics, media, creative resistance, international solidarity, or anti-privatization struggles. Whether you are squatting, renting or buying, here are some tips on how spaces can be organized. Getting people involved. You may not have a shortage of ideas, but it can become a nightmare if it all comes down to a few people working very hard. Their needs to be enough people from the start interested in taking on different aspects of running the center, as well as a steady stream of new active members, and there will be a turnover of people, as well as new volunteers. You cannot run around forcing people to pitch in, but there are steps you can take to make getting involved as accessible as possible. Have information on how to get involved on membership applications and general leaflets. Put up notices around the place. Create a rota system that people can sign up to. Encourage people to be welcoming to anyone interested in actively helping out. Hold open days for those wanting to help run the center with information on volunteering and talks about the structure of the center. Advertise general meetings well. How are you going to meet? Whatever the status of your place, you will need to set up meetings to make decisions. If you are committed to making decisions without leaders, then it's a good idea to set up a way of meeting and making decisions that reflects this. Most centers have an open general meeting of all members at a set time. Good facilitation is essential to making large meetings run well. Meetings will soon plummet if they are poorly facilitated, dominated by an obvious clique, or if people perceive their input is not valid. Being open and flexible is the key to building vibrant, autonomous spaces. Keeping in touch. Email is an essential organizational tool in today's connected world, but be aware of potential problems and how to resolve them. For example, it's worth remembering that many people still don't have email, so don't use it for making decisions. Make sure you print out any important emails like proposal or agendas and physically post them up on notice boards. Designed someone to make phone calls to contact people who don't have email. Many of us suffer from email overload, and if your lists are high traffic, you could try different types of lists which people can subscribe to, separating, for example, organizing announcements or political discussions. Emails could be also full of misunderstanding and flaring, so make sure you have a clear user guide from the beginning and a good moderator who is prepared to implement it. Rotate this role, as it can be a lot of work. Getting enough resources together. Resources, especially financial ones, are always scarce. Good ways to raise money include membership fees, direct debts, benefit gigs, donations, cafes, bars or bookshop selling solidarity products like chairs, fair trade coffee, CDs and DVDs. Some social centers buy buildings big enough to include a housing cooperative, which helps pay towards the running costs of the social center. But a key resource is enough people willing to support the project in their spare time. Normally, most people will offer their time only for a while, leaving a smaller group of volunteers to do the majority of the work. People are not normally paid, which helps towards a feeling of equality. Getting activities happening. You may have different groups of people already interested in taking on different aspects of the center. In general meetings, you can discuss the potential uses of the space and identify areas that need collectives to figure out what to do. Remember to have clear contact details for all those groups and a way that people can propose new activities and be supported in getting them going. Social centers are about helping people to feel that they are not just consumers. A list of potential collectives includes cafe, bar, gigs, events, bookshop, garden, skills sharing, theater, film club, cinema, bike workshop, art space, maintenance, cleaning, finance, kids club, community outreach, language classes. Connecting with the outside world. One of the of your aims may be to connect to groups outside your space. Those may include your immediate neighbors, very important if you are squatting, potential volunteers and users of the building, campaign groups, those with certain needs such as asylum seekers, the homeless, young people, those needing welfare advice, etc. Here are some tips. Make a clear display area in the space of how to get involved. Use a sandwich board or events board outside the building. Make sure working collectives are clearly contactable and have regular open meetings. Set up an email discussion announcements organizing list, but also make sure that those without email are contacted. Have a central phone contact or email address that is checked regularly but rotates around different people. Have a clear and easy to use website or monthly flyer advertising all events happening, how to get involved, how to donate and fund the space. Work with local groups to target new ones, such as asylum seekers, tenants, groups, those with disabilities, etc. Have an attractive leaflet explaining clearly what the space is for and distribute it regularly. Make sure information about your space is on relevant contact list, for example, in the volunteers bureau or on list of community resources. some key bits of the social center jigsaw. A members club. Many social centers set themselves up as a members club. This means access is restricted to members and guests, and you have to adopt rules covering issues such as joining policy, conduct, aims, etc. The center can be open to the public at other times, and the members' restrictions only usually apply when alcohol is on sale or regulated entertainment is occurring. It's easy to get over 1,000 members just through friends and people visiting. You can become a members club by adopting a set of rules at a general meeting. Finances. Having a well-organized finance collective is a real priority, especially if there are legal requirements to pay bills on time and produce accounts. Cafe. To serve food to the public, you will need to be a registered food business. That doesn't apply to squatting scene in Amsterdam. So yeah, a cafe collective will need to look into feasible opening times and staffing, a workable menu, suppliers, organizing training in food hygiene, setting prices, and getting all the necessary equipment together. Organizing events. A building with multiply users may lead to double booking and clashes and needs some coordination of users and events. This is also something to discuss at a general meeting. What is the building used for and how is this coordinated? A bookings coordinating collective is a good way to do this. Taking responsibility. Running an open, busy space, especially one that serves alcohol, means that inevitable there will be conflicts. Make sure that volunteers are well supported and not left isolated or vulnerable. You can undertake the escalation training to help with conflicts and set up a medication group. It's important that there are designed coordinators for important tasks such as cashing up and locking up. And on the end, some advice. Independent bookshop library some ideas for the activities in social centers. Independent bookshop, library, free shops, women's support groups, mailbox and office for campaign groups, storage for banners, demo materials, food co-op, cheap bar, art space, printing facilities, loom waving, silkscreen printing, language classes for refugees, kids events, self-defense sessions, prisoner support, knitting, credit unions, hack labs, open access terminals, internet, recording studios, photo darkroom, banner making, wood metalworking, healing spaces, crash accommodation for visitors, allotments, permaculture garden, geek and band practice space, vegan cafe, community meals, political meeting, gathering space, asylum, housing and claimant support, bike hire, bike repair classes, skills sharing workshops, independent community cinema, exhibition mural area, dance and yoga classes, reading groups, writing workshops, and yeah, use your imagination. Okay, that was it. Yeah, a few things on the end from the agenda, and that would be all show. And I don't know if there are many. In Thursday, 20 April, tomorrow, Wednesday, 20 April, It's a memorial of Vittorio Arrigoni. Graag nodigen wij u uit voor een herdenkingsbijeenkomst om de vermoorde pro-Palestijnse mensenrechtenactivist en journalist Vittorio Arrigoni te herdenken. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 20 april. U bent welkom vanaf 19:30 in het gebouw van HTIB in Amsterdam. Eerste veteringsplantsoen 2C te Amsterdam. Om 8:00 start de officiële herdenking met een aantal gastsprekers en met woorden van Vittorio zelf. Stichting Nederland Gaza en andere mensenrechtenorganisaties organiseren gezamenlijk een herdenkingsbijeenkomst voor Vittorio Arrigoni. Op gepaste wijze zal aandacht worden geschonken aan de moord op Vittorio Arrigoni, die zich inzette voor rechtvaardigheid voor de Palestijnen in de Gazastrook. Vittorio's dood lichaam werd op vrijdagochtend aangetroffen in een leeg huis in de Gazastrook. Vittorio zette zich in voor de International Solidarity Movement en was betrokken bij de Gaza Freedom Flotilla. Zijn vrienden hebben 10 aangegeven het werk voor rechtvaardigheid voor de Palestijnen in zijn heest voor te zullen zetten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgang persbericht. You could check www.nederland/gaza.nl. Er is weer een nieuwe klasse uit, gratis en niet voor niets. Alweer een paar... Oh ja, dat was already... Ah, sorry, that's old news. Okay, that was it. Fresh news about to revealing the truth. We can categorize it in the WikiLeaks news somehow. It's this type of Iraq war was for Shell BP oil documents reveal. When George W. Bush and Tony Blair started the Iraq war, government propaganda slavishly echoed by the corporate media said that the war was because Iraq had weapons of mass destruction. Today, in Daily The Independent in Britain, secret memos expose link between oil firms and invasion of Iraq. When George W. Bush and Tony Blair started the bloody Iraqi war, government propaganda slavishly... Okay. Slavishly echoed by the corporate media said the war was because Iraq had weapons of mass destruction. Oops, it did not have those arms. The war was because secularist Saddam Hussein had links to ultra-religious Al-Qaeda. Oops, that was a lie as well. The war was because Saddam was a dictator and it would bring human rights. Oops, Saddam was one of many dictators, most of them supported by Bush, USA, and by Blair's UK, like used to be in the case for Saddam. And torture, killings, and other human rights violations got worse, not better, after Bush and Blair had invaded Iraq. When someone dared to say, no blood for oil, neoconservative or liberal hack, apologists for the Iraq war went hysterical. Their lovely baby, their lovely Iraqi war, could never be about something as prosaic as oil corporations, profits, or undealers profits all was and is a major factor in a complex of cases, not the sole 100% case. Well, the Australian Conservative government, Bush and Blair, allies in the Iraqi war, admitted that oil did play a role in the Iraqi war. Alan Greenspan, George W. Bush, economic Caesar, admitted the major role of oil. Both George W. Bush and Tony Blair profited personally from oil from Iraq, which they invaded. And today, in Daily, the Independent in Britain, secret memos expose link between oil firms and invasion of Iraq. You could read the complete item. There are links at indymedia.nl. What can we learn about the present so-called humanitarian Libya war about this? Think yourself. Okay, that was it. Maybe quickly also agenda from the blacklist, and that's really it. Sunday, 1st May, anti-capitalistische demonstrations for radical another way of living and another society. Hail in the tradition van Erste Mai van vorig jaar in Nijmegen en het jaar ervoor in Den Bosch, zal een brede groep van anarchisten, socialisten, arbeiders, migranten, kunstenaar, feministen en bewust onaangepasten ook dit jaar een 1 mei demonstratie houden. Ditmaal in Utrecht voor aanvang plaats en tijdstip zie www.1mai.org. Yeah, today, right now, almost, we'll start the Cracks Procure East squatting information hours at Joe's Garage, Pretorius Strat 43. I would just go through the most important things. Bewoners Precure at Spoke from 8 till 9 every Wednesday at Spoke, Spaustrat 5 or 6. In Thursday, every Thursday, it's squatting information hours for Center. That's at Frankrijk, Spaustrat 216 from 8 till 9:30, and also in Thursday, squatting information hours for students at Schijnheilig, Passeer der Schracht 23 from 8 till 9:30, drinks afterwards till 1. Acid info evening at Plantage Doklan at Friday 22nd, start at 8, Think Global, Eat Local, part 4, Antworten op de Voedsel, Klimaat en Energiecrisis, meer info www.acid.net. Live music at Blijversje from 9 till 12. Long Concert Sessions, that's also Friday 22nd. A wedding party, wow, at Oki, doors open at 9 till 2. SM Snyder, Hot Rocks, Smile and Max performances. Saturday, Anarchistisch Bibliothek at Bollocks, Schinkelstraat 14 from 2 till 6. Giveaway shop at Joe's Garage from 2 till 6 at Pretoriusstraat 43. Okay. Okay, Monday, every Monday, squatting information hours for South and West at Molly, Fanostade Strat 55 from 7 till 8. And that was it about the agenda. For more details, less important maybe events, you could for us, you could check at www.radar.squad.net, and it's always actual, and there is not agenda just for Amsterdam but for all the world. Okay, that was it. Thank you. It was nice to talk to you, to read to you, to play for you, and to be here. Anyway, you could always hear our shows at the ourmediaindemedia.blogspot.com. If you miss it and you would like to hear it, or you would like to hear it again, just go to this page. Okay, that was it.